Na świnoujskim odcinku tej trasy samochód ciężarowy śmiertelnie potrącił pieszego. Przez kilka godzin ruch w tym miejscu będzie utrudniony. Teraz odbywa się naprzemiennie. Wypadek także na drodze krajowej nr 9 Opatów - Ostrowiec Świętokrzyski w miejscowości Porudzie. To 81 km dziewiątki. Wprowadzono ruch wahadłowy. Utrudnienie potrwa około godziny. Był problem z płynną jazdą na 120 km drogi krajowej nr 72 Łódź - Brzeziny po kolizji auta osobowego w Poliku. Udrożniono trasę i po wypadku na 17 km S5 między węzłami Gniezno Południe a Kłecko również już odblokowano jezdnię w kierunku Poznania. Więcej informacji z dróg na bieżąco w aplikacji mobilnej Polskiego Radia Kierowców. Piotr Łodej, Szerokiej Drogi. Radio Nawigator Trójki. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 1 listopada, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. 17 171 nowych przypadków zakażenia koronawirusem odnotowano dzisiaj w Polsce. We Włoszech wykryto prawie 30 tysięcy nowych zakażeń. Dyplomaci i Polacy mieszkający w stolicy Białorusi złożyli kwiaty i zapalili znicze na cmentarzu kalwaryjskim. Dzisiaj zarejestrowano w Polsce 17 171 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Od wczoraj zmarły 152 zakażone osoby. W ciągu ostatniej doby wyzdrowiało 6135 zakażonych osób. W ciągu ostatniej doby wykonano też 50 tysięcy testów na obecność wirusa. Szczegóły zna Barbara Góra. Dziś mamy około 4,5 tysiąca mniej zakażeń niż wczoraj i w piątek. Jednak wiceminister zdrowia Waldemar Kraska uważa, że na razie trudno powiedzieć, czy to trwały trend. Chciałbym, żeby tak było, ale następne dni pokażą, czy to będzie wypłaszczenie tej krzywej nowych zachorowań. Aczkolwiek także wynik 17 tysięcy to też jest duża liczba nowych zachorowań. Najwięcej nowych przypadków potwierdzono w województwach mazowieckim prawie 2400 i lubelskim prawie 1800. Duży wzrost zakażeń w województwie lubelskim świadczy o tym, że obecnie mamy do czynienia z transmisją poziomą, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. To jest województwo, gdzie nie ma ewidentnego dużego ogniska, tylko to jest po prostu transmisja pozioma, czyli kontakty międzyludzkie. Od początku epidemii potwierdzono w Polsce prawie 380 tysięcy zakażeń. Zmarło blisko 5800 osób, a wyzdrowiało prawie 147 tysięcy. Barbara Góra, Polskie Radio. We Włoszech w ciągu ostatniej doby zmarło ponad 200 osób zakażonych koronawirusem. Wykryto prawie 30 tysięcy nowych zakażeń. Sytuacja epidemiologiczna nadal się pogarsza. Dziś wykryto prawie 2000 mniej nowych przypadków niż wczoraj, ale wykonano o wiele mniej testów. Odsetek wyników pozytywnych wzrósł do niemal 16%. Najwięcej przypadków, ponad 8 tysięcy, zanotowano w Lombardii. Liczba wykrytych aktywnych przypadków wzrosła o 25 tysięcy i zbliża się do 400 tysięcy. W szpitalach leczy się obecnie prawie 19 tysięcy pacjentów, 1000 więcej niż wczoraj. Jutro rano odbędzie się narada rządu z gubernatorami regionów nad sposobami ograniczenia pandemii. Jak się oczekuje, wprowadzone zostaną kolejne restrykcje. Zdaniem włoskich mediów niektóre regiony otoczone zostaną kordonem sanitarnym. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Polacy mieszkający w stolicy Białorusi i polscy dyplomaci złożyli kwiaty i zapalili znicze na cmentarzu kalwaryjskim. To najstarsza katolicka nekropolia w Mińsku. Chargé d'affaires ambasady Polski w Mińsku Marcin Wojciechowski powiedział Polskiemu Radiu, że w uroczystości wzięło udział kilkadziesiąt osób. Obecni byli także przedstawiciele Związku Polaków na Białorusi. Jest to zawsze bardzo podniosła uroczystość, wzruszająca, gdzie wiele osób ma okazję przypomnieć sobie, czy wspomnieć, pomyśleć o historii, o polskich korzeniach swoich rodzin, o swoich przodkach. Na tym cmentarzu niektóre groby datowane jeszcze są na koniec 18 stulecia. Marcin Wojciechowski powiedział, że jutro, w dzień zaduszny, polscy dyplomaci z ambasady w Mińsku udadzą się na cmentarze, na których są pochowani polscy żołnierze, partyzanci Armii Krajowej, uczestnicy wojny polsko-bolszewickiej i osoby związane z polską historią. Dyplomata dodał, że na każdym polskim grobie w te dni powinno zapalić się światełko i należy umieścić biało-czerwoną wstążkę. Włodzimierz Pac, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem w nocy jutro chmury i opady deszczu w całym kraju. Nad ranem mglisto, a w górach wiecznie. W nocy od 2 do 10 stopni. Jutro od 8 do 17. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Witamina A zawarta w oleju z wątroby ekina to uznana substancja wspierająca odporność. Czy dziś potrzeba czegoś więcej? Tak. Witaminy D3 w wysokiej dawce i czosnku, który wspomaga mechanizmy obronne organizmu oraz pomaga utrzymać zdrowy układ oddechowy. Suplement diety Preventic D3 oprócz wysokiej dawki oleju z wątroby ekina zawiera także bezzapachowy czosnek i aż 2000 jednostek witaminy D3. Preventic D3 to najlepszy sposób na odporność. Preventic D3. Pełne wzmocnienie odporności. Aflofarm. Co teraz dawać dzieciom na odporność? Sama zobacz. Rutinacea Junior Plus. Syrop dla dzieci wzbogacony o czarny bez i cynk. To naprawdę bogaty skład. Teraz jak znalazł. Spójrz, witamina C i cynk wspomagają układ odpornościowy, a czarny bez dodatkowo wspiera układ oddechowy. Dlatego dzieci codziennie dostają właśnie Rutinacea Junior Plus, by wspomagać ich zdrowie. To już wiem. Co teraz będzie brał mój Krzyś? Suplement diety Rutinacea Junior Plus. Wzbogacona o czarny bez i cynk. Odporność na potęgę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Laboratorium reportażu w Trójce. Nie mów mi o miłości pod gwiazdą południa. Nie wódź mnie na wyspę poezję. Pokochaj mnie tutaj w kraju listopada. Pokochaj mnie w żałobnej pieśni. Będzie śnieg, będą buty żołnierskie na śniegu i karabiny chętne strzelać. W te migoczące serce zakazane wiersze, w tę wolność, która znów umiera. Laboratorium Reportażu Uniwersytetu Warszawskiego przedstawia audycję dokumentalną Anki Kołodziejczyk Urodził się po to, żeby śpiewać. Zasada w naszym domu była taka, że media tutaj tych progów nie przekraczały zawsze, jeżeli odbywały się jakieś rozmowy z Przemkiem, to na neutralnym gruncie. Albo w ogródku jeszcze była możliwość ewentualnie tarasu. Aż gdy do utyru przyjmę twardo. To jest pieśń o czym? Modlitwa o wschodzie słońca. Modlitwa o wschodzie słońca, właśnie. To była modlitwa o wschodzie słońca. Zawsze tym zaczynały. Każdy twój wyrok przyjmę twardy. Przed mocą twoją się ukorzę. Ale chroń mnie, Panie, od pogardy, od nienawiści, strzeż mnie, Boże. Czy teraz chodzimy do pracowni? Jedno biurko, drugie biurko. Tak to miejsce wyglądało, bo się niewiele zmieniło. Wszystko się właściwie toczyło w jego pracowni. Adam Sztaba, muzyk. Rozmaite płyty, instrumenty jeden na drugim. Dość duży chaos rzeczywiście, ale Przemek doskonale sobie w tym radził. W tym chaosie i wiedział doskonale, gdzie co ma. Wszędzie się walały jakieś właśnie kartki z tekstami różnymi, do których próbował pisać muzykę. Tych tekstów było mnóstwo zawsze i na klawiaturze, i na stole, i w różnych miejscach. Typowe pomieszczenie kogoś, kto kreatywnie pracuje. Mieszko Machbub, reżyser dźwięku. Komputer, klawiatura, głośniki, jakiś odsłuch. Co postanowisz, niech się ziści. Niechaj się wola twoja stanie, ale zbaw mnie od nienawiści. Ocal mnie od pogardy, Panie. Obok widzę popielniczka. Taka ulubiona Przemka, niewygodna, bo ciężka jak diabli, ale z drugiej strony wygodna, bo duża była, więc dla niego wygodna, tam się dużo zmieściło. Rano jak wychodził, to była pełna? nie po brzegi, ale sporo tam było tego. A tu rozumiem instrument, klawisze, na których pracował? Tak. My go już nie włączamy. A jaki to jest instrument? To jest kurc fajny. Te najważniejsze chyba momenty w pisaniu to były absolutnie tylko dla niego. One się toczyły w samotności, w ciszy, w oddaleniu jakimś. Pracował w słuchawkach, więc jeżeli coś było słychać, to tylko takie dudnienie w klawiaturę. No i czasami jakieś dźwięki, które z siebie wydobywał, bo coś tam niby śpiewał, bo i tak miał wszystko w głowie poukładane. To spokojnie, taki materiał tam mógł sobie tworzyć i pracować nad tym po nocach. To był człowiek, dla którego samotność była niezwykle ważna. On się zaszywał z tej swojej dziupli i stamtąd mógł nie wychodzić całymi godzinami, dniami. Uwielbiał spływy kajakowe, Drawą szczególnie. I tam sobie na Pojezierze Zachodnie wyjeżdżał latem i tak, żeby odetchnąć, to tak potrafił 3 tygodnie prawie w samotności, chyba że się kogoś spotkało, tam sobie po tych rzeczkach pływać. Głównie z psem, który zawsze w domu był, więc pies wsiadał do samochodu i jechali z kajakiem i sobie tam pływali. No i był kompletnie niebankietowy i był kompletnie nie brylujący w tym takim blichtrze medialnym. A przecież mógłby być bez problemu. W ogóle go to nie interesowało. Kompletnie był daleki od tego świata właśnie takiej taniej zabawy. On wolał usiąść z książką, z dobrą poezją i gdzieś się zatopić w myśli. On był niezależny, on był indywidualny, on miał swój świat, swoje postrzeganie. Otaczał się ludźmi, którzy są nietuzinkowi, jacyś, którzy go inspirowali, a potem i tak wracał do siebie i był sam. Takie miałem wrażenie. W pełnym słońcu, w środku lata, wśród łagodnych fal zieleni, wbre zapamiętała praca, stawiam łódź na suchej ziemi. Kiedy wybuchły strajki w 80 roku na Wybrzeżu, ja chciałem natychmiast w Warszawie robić kabaret, bo wiedziałem, ile rzeczy mamy do wyśpiewania i do powiedzenia w tym czasie. Współgrających z tym nastrojem, z tym, co się dzieje na Wybrzeżu. Jan Pietrzak, satyryk. I było bardzo trudno znaleźć kolegów chętnych do tej pracy. Proszę sobie wyobrazić, że wielu kolegów z mojej przeszłości kabaretowej odmówiło po prostu. Tak byli wystraszeni. To był pierwszy taki wybryk mój, historii mojej kabaretowej, że postanowiłem zagrać bez cenzury. Także 5 dni przed podpisaniem porozumień sierpniowych, kiedy jeszcze nikt nie wiedział, co będzie w Polsce dalej, zagraliśmy premierę. Pod prąd wąwozem, w twarz ognistym wiatrom, po końskie brzuchy w nurt płynącej lawy. Przeszło leżerów łatwopalny szwadron, gardła armatnie, kolanami dławić. Mokry mrok topi głowy szpolerzerów, deszcz gliny, ziemi i rozbitej skały. Ci, co polegną, pójdą w bohatery. Ci, co przeżyją, pójdą w generały. I wtedy Jacek właśnie przyprowadził Przemka. Więc to był dla mnie test numer 1 na taką postawę, którą lubię w kabarecie, mianowicie na odwagę. No, żeby grać w takim zespole jak mój, zajmować się takimi sprawami jak mój kabaret, trzeba być odważnym człowiekiem. No i jak zaśpiewali mi w duecie, no naprawdę było to fantastyczne. Także natychmiast w tym programie mieli swoje ważne miejsce. Jerzy Satanowski, kompozytor. To był okres, w którym w kinie polskim pojawiło się w ogóle kino moralnego niepokoju. Przemek Gintrowski tak był mocno związany z reżyserami, z opozycją, z ludźmi, którzy w tym ruchu uczestniczyli. Tam był Janusz Zaorski, na pewno Bogusz Linda, taka dosyć banda, bardzo mocno związana też z teatrem współczesnym w Warszawie. No to było tak gdzieś w okresie, kiedy on Matkę Królów robił. Janusz Zaorski, reżyser. Korzystając z nagrania muzyki, które robiliśmy w Warszawie, po wszystkich tych powinnościach, które były potrzebne do filmu, a wszyscy poszli, my też udawaliśmy, że wychodzimy, ale jeszcze żeśmy zostali i nagraliśmy płytę dla Przemka. Wszystkim się śpieszyło, wszyscy wyjechali, a zblatowany facet od nagrań był. Była zblatowana przez nas Wioletta Oktawiec, czyli konsultant muzyczny z filmu, i był Przemek i byłem ja, czyli cztery osoby. Im mniej, tym lepiej. W związku z tym wszyscy poszli, a my żeśmy swoje zrobili do rana. Także żeśmy opuścili gmach chyba gdzieś 6 rano, jeszcze sprzątaczki nie zdążyły wejść na korytarze. Pisywałem trochę muzyki dla Erwina Axela, robiliśmy to za granicą, więc udało mi się stamtąd przywieźć jakiś dobry magnetofon, Revoxa zawodowy. No, potem na spółkę zaczęliśmy kupować sprzęty, czyli jakieś klawisze, bo to wychodziło znacznie taniej i w końcu doszło do tego, że mieliśmy jakby taką wspólną pracownię na Madalińskiego w moim mieszkaniu, które było dosyć duże, miało 150 metrów, wydzieliliśmy jeden pokój, gdzie stało to całe mikrofony, te magnetofony i tych kilka klawiszy. No i Przemek przychodził prawie codziennie, pracowaliśmy na zmianę, on przed południem, ja po południu. Jedno życie ma spraw tyle, ugryźć sam nie jesteś w stanie. Któż zastąpi cię na chwilę, solidarnie da ci zmianę. Fotel do pracy to raczej był ten, a ten to jak ktoś przychodził i miał czegoś posłuchać, no to albo stał, albo siadał w tym fotelu. Publiczność, tak. To my raczej zasiadałyśmy, jak trzeba było odsłuchać. W ogóle nieodzowną częścią tego było, że jak coś tworzył, to krzyczał, żebym przyszedł posłuchać, prawda? Więc no, ja również do niego, jak on tam, na przykład ja coś kończyłem, on jeszcze czekał w innym pokoju, to też często pokazywałem. Grzebaliśmy się też w tak zwanej już czysto technicznej części syntezatorów, czyli jakby my programowaliśmy, bo miał bardziej zmysł matematyczny, on potrafił jakoś bardziej na tym panować, więc często też chwalił się, że wygenerował jakieś brzmienie po prostu, które potem było zapisywane, no i często tak było używane już potem przez niego i przeze mnie. Zawsze potem jakby w sposób dość zabawny rykoszetem wracała jakby taka między nami sporna dyskusja, kto był pod czyim większym wpływem, ja pod jego, czy on pod moim. Jak myślę, że to nie zostanie nigdy rozstrzygnięte. To będzie noc w głębokim śniegu, który ma moc głuszenia kroku. W głębokim cieniu, co przemienia ciała na dwie kałuże mroku, leżymy powstrzymując oddech i nawet szept najlżejszych myśli. Jeśli nas nie wyśledzą wilki i człowiek w szubie co kołyszy, na piersi szybko strzelną śmierć. Poderwać trzeba się i biec. To były specyficzne brzmienia, które lubił Przemek. Takie trochę właśnie z początków 80-tych lat, jak wchodziły pierwsze syntezatory do muzyki, to Przemek sobie ukochał taki instrument jak Yamaha DX7 i z tej Yamaha DX7 wyciskał wszystko, co jest możliwe. Cała muzyka do zmienników powstała właśnie na tym syntezatorze i on rzeczywiście był wierny tym brzmieniom z tych pierwszych syntezatorów. Prawidłowy luz ma człowiek, choć doń części brak zamienny. Twoje koło zapasowe to kochany, wierny zmiennik. Te zakręty skrzyżowania dobrze znamy. pamiętamy, szanujemy swe wspomnienia. Radio taksi, proszę czekać, zaczekamy w atmosferze wzajemnego zrozumienia. Komputer Atari do końca był używany? No już później to nie, no jednak się przerzucił na bardziej nowoczesny sprzęt, ale on zawsze był, bo wiele rzeczy no, zostało zapisanych na dyskietkach w tym formacie i on sobie tak stoi. No zresztą to nie jest jedyny komputer Atari, który jest w domu, bo pewnie całą kolekcję komputerów Atari to znajdziemy na strychu. Przy okazji nagrywania kanapki też taka ciekawa sytuacja. Marcin Żmuda, muzyk. Kiętrowski przyniósł ze sobą do studia Atari chyba, o ile dobrze pamiętam, na którym miał, okazało się później, że pracował w ten sposób po prostu, na którym miał w MIDI rozrysowaną całą aranżację kanapki z człowiekiem, no, po prostu i tylko chodziło o to, żeby ślady zagrane przez komputer zastąpić śladami granymi przez żywych ludzi. Do tego stopnia, że na kanapce z człowiekiem jest w jednym miejscu fortepian z pudełka. W jednym miejscu nie gram ja. Jest jedno jedyne miejsce takie. Cieszył, jak mógł w jakimś takim dodatku do programu komputerowego, który odpowiadał za brzmienie smyków sztucznych, mógł regulować sobie tam kąt patrzenia mikrofonów, czy odległość od sceny, jak to brzmi i co tu można dodać, jakiś efekcik, jakieś pluginy, jakieś takie rzeczy. Tego bardzo interesowało. Szturmują bramę, kłodek czas, ze wszystkich stron rozgrzane twarze, stresu się pod naciskiem mas, padają chłodne korytarze, wołają czas, już czas. Z Gintrowskim i z Kaczmarskim spotykałam się w Egidzie o 2 w nocy. Ja spałam na parapecie, na futerale od ich gitar pod głową i mnie budzili, żebym zaśpiewała piosenkę. Krystyna Janda, aktorka. To była praca nocna. W związku z tym ani się tam nieraz zmawiało. Każdy po prostu ledwo żył, żeby przetrzymać te 4 noce w tygodniu. Zesłanie studentów. Obraz Jacka Malczewskiego. Wielką mapą imperium odpocząć jak kto potrafi. Kończymy bliską Syberią skrócony kurs geografii. Kto spać może po drodze trudnej jak lekcja historii na wielkiej pustej podłodze? Egzamin wstępny katorgi. Widziałem no, dwóch zdolnych chłopaków, którzy profesjonalnie są bardzo dobrze przygotowani, bo po prostu mieli wszelkie warunki. No, mieli i głosowe, i techniczne, grali o tych gitarach jak szaleni. I tą emocję, ten entuzjazm. No, siła małej elektrowni jądrowej, jak oni siadali na scenę stawiali. Siadali, potem właśnie ten Łapiński, pianista, do nich dołączył w pewnym momencie tego sezonu. Aż zobaczyli, ilu ich poczuli siłę i czas. I z pieśnią, że już blisko świt, szli ulicami miast. Spalali pomniki i rwali w chłop. Ten z nami, ten przeciw nam, to sam, ten nasz najgorszy wróg. Tak, także był sam, patrzył na równy tłumów marsz, milczał wsłuchany w kroków huk, a mury rosły, rosły, rosły, łańcuch kołysał się u nóg. Patrzył na równy tłumów marsz, milczał wsłuchany w kroków huk, a mury rosły, rosły, rosły, łańcuch kołysał się u nóg. Istnienie tego tria było istnieniem optymalnym. Zbigniew Łapiński, muzyk, kompozytor. Zebrały się trzy charaktery. Trzy tak różne, tak walczące, a jednocześnie tak podobne do siebie. Nagle się okazało, że myślimy we trzech w ten sam sposób. A Jacek to ubierał w słowa, Przemek, on nie pisał tekstu, ale pisał taką muzykę, której ja do dzisiaj słucham i ona jest po prostu genialna. Tomasz Kopeć, producent muzyczny. Przemek tam se poplumkał, ten coś tam se ten i kurczę, nagle przychodził i grał taki numer, mówi Jacek, że to sobie on by mógł siedzieć dwa dni i w życiu coś takiego by mu nie przyszło do głowy. Do wymyślania melodii wpadającej w ucho, no to ten człowiek miał talent niemożebny. Widzę kształt rzeczy w ich sensie istotnym i to mnie czyni wielkim oraz jednokrotnym w odróżnieniu od was, którzy państwo wybaczą. Jesteście wierszem idioty odbitym na powielaczu. Jesteście wierszem idioty. Wydaje mi się, że ta konkurencja, która była między nami, doprowadzała do tego, że Przemek pisał genialne rzeczy. Cały czas im to tłumaczyłem, że sprawa, którą zajmujemy się, jest bardzo ważna. Od Łaby do Władywostoku nikt takich rzeczy nie mówi i nie śpiewa, jak my w naszym kabarecie. To jest fenomen, że my jeszcze gramy. Nie wiadomo, kiedy nas rozpędzą. No i oczywiście zgadłem, bo nas rozpędzili dosyć szybko. Stanął w ogniu nasz wielki dom, dym w korytarzach kręci sznury. Jednoboka, naprawdę czarna noc, z piwnic płonące uciekają szczury. Krzyczę przez okno, czoło w szybę wniatam, haustem powietrza robię w szarze wyłom. Ten co mnie słyszy, ma mnie za wariata, woła co jeszcze śpi, że dzisiaj się śniło. Więc chwytam kraty rozgrzane do białości, twarz swoją widzę, twarz w przekleństwach. A obok sąsiad patrzy z ciekawością, jak płonie na nim kaftan bezpieczeństwa. Odkurza, a drzwi bez klamek pękają tymki wzdłuż spoconej ściany. Zsuwam swój język, rozpalony zamek, śmieje się za mną ktoś jak obłąkany. Lecz większość śpi nadal, przez sen się uśmiecha. A kto się zbudzi, nie wierzy w przebudzenie. Krzyk w wytłumionych salach nie zna echa. Na rusztach łóżek milczy przerażenie. Ci przywiązani mogliśmy biedne sieroty zrobić w stanie wojennym, graliśmy i w kościołach, graliśmy w domach prywatnych, graliśmy w muzeumach i diecezji. Przede wszystkim miałem takie poczucie, że za chwilę mogą wpaść zomowcy i mogą nas spałować, bo miałem poczucie, że jest w tym zniewolonym stanem wojennym kraju jakaś oaza wolności. Te utwory dawały nam to, o czym żeśmy marzyli, że może dożyjemy wolnych, demokratycznych chwil w tym kraju. I ludzie się uśmiechali do siebie. Pozdrawialiśmy się. To strasznie ważne. Bardzo śmiesznie jest umierać, kiedy żyć byś chciał. Nosić miano Oliwiera, kiedy jesteś Braun. Nosić miano Oliwiera, kiedy jesteś brał. Było to w Instytucie Socjologii na Karowej, gdzie wtedy studiowałam. Joanna Dubel, w stanie wojennym, studentka Uniwersytetu Warszawskiego. Koncert był w piwnicach, tam była chyba taka sala gimnastyczna i studenci, którzy wiedzieli, że będzie ten koncert, i znajomi, powoli się zbierali, no i atmosfera wspaniale rosła w napięciu, każdy się cieszył, że następny doszedł i że się nic nie stało. Ja z nim też wchodziłam przez jakąś szatnię, przez jakąś toaletę, jakimiś korytarzykami żeśmy przemykali, żeby właśnie wybiec na tą salę, a tam wszyscy już uszczęśliwieni i w emocjach owacją witali Przemka. To było takie absolutne poczucie takiej wspólnoty. Wcale nie wymagało wielkiego charakteru. Nasza odmowa, niezgoda i upór. Mieliśmy odrobinę koniecznej odwagi, lecz w gruncie rzeczy była to sprawa smaku. Tak smaku, w którym są włókna duszy i chrząstki sumienia. Sala była przepełniona, ale ta sala, no to ja nie wiem, ile ona mogła zmieścić. 100 osób? Salka taka. Kto wie, gdyby nas lepiej i piękniej kuszono, słano kobiety różowe, płaskie jak opłatek, lub fantastyczne twory z obrazów Hieronima Boscha. Lecz piekło w tym czasie było jakie. Mokry dół, zaułek morderców, barak nazwany Pałacem Sprawiedliwości. Zakonny Mefisto w leninowskiej kurtce posyłał w teren wnuczęta aurory, chłopców odważa ciemniaczanych, bardzo krzywkie dziewczyny o czerwonych rękach. Przemek w gruncie rzeczy był intuicyjnie, mu było o tyle łatwiej, że on mógł muzycznie różne rzeczy sobie przygotowywać, bo, że tak powiem, filozoficznie, ideowo, tekstowo Jacek się tym zajmował. Jak ich stan wojenny rozdzielił, tak nagle okazało się, że tutaj trzeba się za bary wziąć z własnym repertuarem, i on wtedy, wydaje mi się, przeszedł taką bardzo szybką szkołę, co jemu pasuje, co jemu jest po drodze, kto jest dla niego autorytetem, z kim jest bliżej, a jakie teksty, jacy poeci są dalsi. Przecież do Herberta trzeba dojrzeć, to nie jest prosty poeta. To nie ma tak na pstryk, że ja lubię, prawda? Zaraz, zaraz, tam są głębie, tam są pokłady, tam są znaczenia, pierwsze, drugie, trzecie i tak dalej, a poza tym całe odwołanie się do antyku, Boże, ile to asocjacji. Zasłynął później po latach z wielu kompozycji do wierszy Herberta, co rzeczywiście było wyczynem niezłym, bo napisać te piosenki do tych struktur Herberta nie jest łatwo, On to zrobił w wielu wypadkach bardzo, bardzo udanie i te pieśni przetrwają na pewno. Szalenie trudno jest napisać muzykę, szalenie trudno, a jednak Przemek się tego podjął. I raport z oblężonego miasta jest tym dziełem, które po nim zostanie. Zbyt stary, żeby nosić broń i walczyć jak inni. Wyznaczono mi z łaski pośrednią rolę kronikarza. Zapisuję nie wiadomo dla kogo dzieje oblężenia. Mam być ścisły, ale nie wiem, kiedy zaczął się najazd. Przed 200 laty w grudniu, wrześniu, może wczoraj o świcie. Wszyscy chorują tutaj na zanik poczucia czasu. Pozostało nam tylko miejsce, przywiązanie do miejsca. Jeszcze dzierżymy ruiny świątyń, widma ogrodów i domów. Jeśli stracimy ruiny, nie pozostanie nic. Dobry wieczór wam wszystkim. Dziękujemy za przybycie na nasz program. Po 10 latach znowu razem. Mury w Muzeum Raju. Program złożony z piosenek napisanych przez nas w ciągu lat 79-81. Wybraliśmy z programów Mury, Raj i Muzeum te z piosenek, które uznaliśmy za nadal aktualne lub te, które zyskały swoją nową aktualność. Wreszcie te, które po prostu lubimy. Mury w Muzeum Raju. Spotkali się na kilku próbach. Okazało się, że z powrotem mają wielką frajdę z grania tych dawnych utworów. Znów byli fani, entuzjazm. I pewnie dzięki temu, że nas było akurat 3, że była to tego typu fuzja, której nie spotyka się w normalnym świecie. Nagle 3 ludzi o tak indywidualnych zapatrywaniach tworzy zespół. No przecież to jest niemożliwe. A jednak każdy z nich nagiął się w jakiś sposób, żeby prezentować wspólny interes, wspólną jakość. Twarzy na najświetlistszą włażę z ław, gdzie przed ołtarzem tęcza lśni z witraży, by kiedy wierni proszą Boże zbaw, móc mu pokazać, co z mej zrobił twarzy. Więc patrzą na mnie, chociaż kapłan grzmi, żeśmy jedynie niepoprawnym stadem, bo namacalnym przecież jest przykładem, że jest nieprawdą ich churalny myl. Bo ja na złość im nie należy i tak by ze mnie o mnie gra. Jednego nikt mi nie odbierze, ja jestem ja. Jednego nikt mi nie odbierze, ja jestem ja. Nie jestem sam, odmiennych nas jest wprócz, wciąż otorbionych wstrętem i respektem. Z kalectwem pokusę nam i głód, by się związać w pokręconych sektę. Partia potworków żądza drutej krwi. Ach, cóż za ulga unormalnić skazy. Nakaz szacunku, a nie gest od razy. Wystarczy ja zmienić myl. rzecz. I tak bez mnie on nie gra. Jednego nikt mi nie odbierze. Ja jestem ja, ja, ja. Nie, nie chcę pływać i należeć. I tak bez mnie on nie gra. Jednego nikt mi nie odbierze. Ja jestem ja, ja, ja. Ważne było dla niego zejście się trzech panów po latach i granie, zagranie koncertów wspólnych. Pamiętam, że byłem na koncercie w Teatrze Roma w Warszawie. No to coś tam, mimo że było sporo młodych ludzi, którzy pamiętają tamten okres gdzieś tam, no, z dzieciństwa, to coś się tam unosiło rzeczywiście. Coś takiego mocnego i ponadczasowego rzeczywiście z tych piosenek biło. Poza tym oni się fantastycznie uzupełniali. Takie trio się nie zdarza często. Bo handel i tania chwil, częściowej, lecz nie bezkarnej. Byli już tacy, co śnili chleb, księgę i krzyż na marne. Jak urządzili koncert, jak przyjechał Kaczmarski w Filharmonii Narodowej z Łapińskim, to ja byłam zdumiona, jak tam poszłam, że to może tak wyglądać. Filharmonia Narodowa, ile setek ludzi. W ogóle byłam prawie wzburzona, że to nie jest to, że to ma być duszna, mała salka z tłumem ludzi, spocony Gintrowski, mokry kompletnie, mokra koszula, my mokrzy, i że to tak, że to nie może tak wyglądać jak koncert mistrzów opery. Patrz, mój dobrotliwy Boże, na swój ulubiony ludek, jak wychodzi rano w zboże zginać harde karki z trudem. Patrz, jak schyla się nad pracą, jak pokornie klęski znosi i nie pyta po co, za co, czasem o coś cię poprosi. Ujmij trochę łaski nieba, daj spokoju w zamian chleba, innym udziel swej miłości, nam sprawiedliwości. Kolekcja płyt jeszcze na górze. Przeróżne płyty, jakieś wersje robocze, różnych rzeczy. No i zobaczymy? No, a tutaj piosenki Agnieszki Osieckiej. To była sztuka do dna. A tu jakieś tak, to filmowe pewnie rzeczy. Walc na trzy, Forkrajk, Deszcz, a i Czarek. No to są różne takie, no. Czytelne tylko dla Przemka. Siły grożą ci nieczyste, daj nam zbawić się, o Chryste. Kalwin Lichtin nam ubliża, dźwigniem ciężar trzy. Co jest w drugim rzędzie? Nagroda artystyczna, NSZ Solidarność, 83. No, Przemysława Gintrowskiego. No, takie różne rzeczy tu się trafiają. Przemek to tak z dystansem podchodził do takich rzeczy. Eksponowane nie było w jakichś takich, no, miejscach rozwieszane, więc raczej popakowane w kartonach i w szafach pozamykane. Co zbawienie nam, czy piekło? Byle życie nie uciekło, jeszcze będzie czas umierać. Żyjmy tu i teraz. Jaki film możemy oglądać? Ulubionym filmem to przez lata był Piknik pod wiszącą skałą Petera Weyra. Co wy jeszcze tak pasjami oglądaliście? Różne filmy oglądaliście. no, Tarantino filmy. To tak, też. Tarantino, tak. Rzeczywiście tam się w naszym domu maglowało. Gladiatora, to Gladiatora. Armagedon, bo to można było tak uronić łzę na koniec filmu, więc... A Przemek lubił się wzruszać. Przemek wzruszony? Nie, częściej wzruszał on, niż sam był wzruszony. Chyba krył to wzruszenie swoje, które w nim gdzieś drzemało czasami. I ta delikatna strona Przemka, myślę, że ona była znana tylko najbliższym. Miał taki tembr głosu, taki mocny, ale to był miły facet i to tak się trochę ze sobą kłóciło w tych momentach. Ludzie go mogą odbierać jako takiego właśnie groźnego, naburmuszonego, on taki wcale nie był, nie? Nie było wrażenia obcowania z legendą. Dobrze się pan czuje. Też wchodzi w takie przyjaźnie, takie relacje przyjacielskie też z kobietami, bo Przemek miał jakąś taką przez tą swoją wrażliwość, umiejętność rozmowy z kobietami. Pamiętam tylko jedną rzecz, że jak się zwierzał Przemek, że on jest monogamiczny. Bo jak jest jedną kobietą, to absolutnie nie może sobie wyobrazić, że mogłoby coś go łączyć z drugą kobietą, co mnie trochę dziwiło. No kobiety były trzy, nie? No Agnieszka i dwie córki, nie? Ostatnio przynajmniej. Był domatorem, ale nie był osobą, która jakby tak aktywnie rządziła w domu. To znaczy, no to takim był filarem domu. Natomiast w takie prace codzienne to się w ogóle absolutnie jakoś nie angażował. Księżyc za jasny, kajdany za ciasny, bestia nie chce pójść spać. Obiecałem ci wiele, dotrzymałem niewiele, choć się starałem aż tak. On miał takie poczucie, że jego finanse są w dobrych rękach. Nie tylko finanse, w ogóle cały dom, całe życie. No, od żarówek do pieniędzy. Nie kuś mnie blaskiem morza, ani słońcem Grecji. W moim kraju tylko łza świeci. Pokochaj mnie tutaj z tym przekleństwem w gardle. Pokochaj mnie w tym tańcu śmierci. Kiedy gniew, kiedy bramy rozwarte na oścież i werbel marszu i rzęs mięśni. W te roziskrzone twarze, w nieustępliwe ręce, w ten smutek spróbuj tam uwierzyć. Znał twoich przyjaciół? Tak, zdecydowanie. Ja jakoś tak nie latałam za kolegami. Na pewno byłby bardzo zazdrosny. Tak raczej pozwalał ci na wszystko? Jak powiedział nie, to nie i koniec, kropka, było tak. Ale w niektórych sytuacjach nawet było go łatwiej przekonać niż babusie. O, ciekawe. A co takiego najważniejszego zapamiętałeś, co ci powiedział? To chyba wolałabym zachować dla siebie. Zawsze go podobał, bo to lubił, bo lubił dobrze zjeść, smacznie zjeść i to i jeszcze tak zjeść, żeby to na tym talerzu było tak ładnie. I to generalnie to już później to z Julką działali w tej kuchni, w stosach garnków. Ja tam się zjawiałam tylko, żeby cokolwiek uporządkować i też byłam osobą zdecydowanie zbędną. Co lubił gotować najbardziej? Mężczyznę. zdrową żywność, jakieś takie kotlety, pulpeciki wymierzone na wadze, że tam 80 gramów czy 160 gramów. Sałaty, sałatki, warzywa, wychodziło mu to świetnie. Jadłem kolację u niego i pamiętam tylko te sałaty, nie wiem co tam innego było, ale sałat było mnóstwo. Była jagnięcina z ryżem, czerwone winko, do tego pychota, tak jest. Dziesiątki przypraw i to każdą przyprawę dodać trzeba w odpowiedniej ilości, w danym momencie, tak, w trzeciej minucie, w piątej sekundzie, wszystko było zaplanowane. Zawsze, niezależnie od tego, że graliśmy daleko czy blisko Warszawy, następował powrót do Warszawy, bo Przemek musi spać w swoim łóżku. Przemek musi być w swoim domu i trzeba było się zwijać szybko i wracać. Taka cecha piękna w sumie. Jak wracał o drugiej, o trzeciej, no ja zazwyczaj zawsze czekałam, bo jak się znało Przemka styl jazdy, to różne rzeczy się na drodze mogły wydarzyć. Jeździł naprawdę jak szaleniec. Jak Przemek wyprzedzał samochody w taki sposób, że jego prawe lusterko było o 5 cm dalej niż lewe lusterko samochodu wyprzedzonego i to tak było zawsze, no to troszkę mnie tak czasem coś tam się tak w tym fotelu układałem, że już do jakiegoś wypadku. Ale nie, no nigdy nic się nie stało. No ten samochód to był SUV z potworną mocą. Maluchem jeździł, pamiętam go i miał zawsze za szybą numer, więc go policjanci zaczepiali, a on miał kodeks. W kodeksie jest napisane w widocznym miejscu. Przyjeżdżał padnięty, zawsze był padnięty, a co mówił, no... Cześć Wiedźmo, na przykład. Rozwinie pani tę myśl. Nie, to takie było domowe określenie mojej osoby. Jak był bardzo miły, to mówił, a co tam Wiedźmko? Jeśli chcesz, kochanka, dobrze wiesz, proś o wszystko, czego chcesz. A jeśli chcesz miłości innej, to włożę maskę na twą cześć. Jeśli chcesz partnera, weź mą rękę. A jak państwo się poznali? A, no we właściwym miejscu i czasie. Niekoniecznie trzeba opowiadać. Co go przede wszystkim odróżniało? Bardzo precyzyjny i wycyzelowany dobór tekstów, które śpiewał. Indywidualny sposób strojenia, który sam sobie wymyślił i to się sprawdzało. Przez to, że ta jedna struna była opuszczona o ton, to tam coś właśnie nietypowego się pojawiało w tej gitarze. Kawał wokalu. Jeden z najbardziej rozpoznawalnych głosów w ogóle w historii, wiesz, poezji śpiewanej, czy w ogóle polskiej piosenki. Przy jak ryknął tym głosem, jest przejmujące, ciary chodzą. I pamiętam, śmieszna scena mi teraz przyszła do głowy, jak Przemek spotkał mnie któregoś dnia i mówi, słuchaj, wymyśliłem w nocy bardzo dobry refren. Wiesz, jak to zaśpiewam? Jak zaśpiewam ten refren? Taką, słuchaj, taką chrypą. I ty typ parsknąłem ze śmiechu, bo Przemek wszystko śpiewał chrypą. Też kiedyś byłem świadkiem, żałuję, że nie nagrałem. Przydałby się wtedy dyktafon, jak z Mieszkiem się wygłupiali przed koncertem kiedyś i pokazywał, jak to nisko potrafi zejść. Nie? Myśleliśmy, że jeszcze niżej się nie da, on jeszcze tam zszedł, tam chyba z 3 dźwięki w dół. To były już jakieś takie kompletnie tam gdzieś, wiesz, przy ziemi. Nie? On się urodził po to, żeby śpiewać, takie zdania padały. Gdzieś tam jakiś naród ginie, drugi będzie rósł w potęgę, a ja stary kataryniarz wciąż tę samą gram piosenkę, a ja stary kataryniarz wciąż tę samą gram piosenkę. Tutaj widzę słynny futerał, który no, wygląda tak, jak wygląda. On już się zupełnie zapada. No. Ale jeszcze gitara jakoś tam go podtrzymuje trochę. Od lat 80. miał właśnie tę samą gitarę, na której nagrywał Mury i ten sam rozlatujący się futerał do niej. On miał wiele pasków, tam już różne rzeczy. Teraz to już się... Te taśmy już wszystkie, no to tak już porozchodziły się. No tam widać, że ten dół to jest trochę niespasowany. Zresztą ja miałam nawet jakiś pomysł, żeby może zrobić futerał na futerał, żeby już jakoś sytuację zabezpieczyć w przypadku awarii. Kiedyś mu tam, wiesz, powiedziałem, że Przemek, kurczę, może czas na nowy, ale odpowiedział mi, że wie, że jest stary, ale po prostu zawsze z nim jeździ i będzie jeździł do końca. Pamiętam, że mailowaliśmy właśnie w różnych sprawach, czysto warsztatowych, i parę miesięcy później zobaczyłem żółty pasek na telewizorze. Kilka dni przed jego niestety zejściem z tego pięknego świata ja wykonałem telefon po wielu, wielu latach do Przemka i rozmawialiśmy jakbyśmy się wczoraj widzieli. To jest zdumiewające w ogóle, że to, co nas połączyło, było cały czas aktualne, a to, co podzieliło, przestało mieć jakiekolwiek znaczenie. To jest dziwne. Ale to obaj wyczuliśmy i nawet mieliśmy się spotkać, miał jakieś badania zrobić i nagle po kilku dniach się dowiedziałem, że Przemek przeniósł się do lepszego świata. Dokąd teraz pójdę, kiedy nie istnieją już narody, zapomniany przez anioły, porzucony w środku drogi. Nie ma w kogo wierzyć, nie ma kochać, nienawidzić kogo. I nie dbają o mnie światy, martwię zmierzch nad moją drogą. Pamiętam go z gitarą na scenie obok tych dwóch pozostałych chłopaków i to jest jakby taki mostoblasz, czyli prawie z okresu zanim go poznałem. Widzę go, jak siedzi na scenie, jak tę gitarę, jak tym głosem chrapliwym wyśpiewuje. Jest w mojej pamięci zanotowany na twardym dysku. Gdzie mój on jakiś raj? Chcę wrócić tam jak najprościej. Śpiewał za nas w różnych sytuacjach, miał sumienie. Robił swoje po prostu. Robił swoje cały czas. Cały czas klikał, komponował. Czuł się skrępowany, jak ktoś go przedstawiał na przykład przed koncertem, że przed państwem wielki Polak, Bart Solidarności, a to się krzywił od razu i mówił, po co to wszystko? Po prostu żył dniem dzisiejszym, on już myślał naprzód, miał plany. No takiego Przemka pamiętam właśnie, żyjącego tu i teraz. Kawał życia poświęcił dla ludzi. Był bardzo młodym człowiekiem, no. Miał świetny umysł i bardzo się z nim przyjemnie rozmawiało, ale czy to ma jakąś wartość dla kogoś innego niż mnie? No. Dla mnie to taka najbliższa osoba, którą w życiu miałam. Generalnie w głowie zostaje mi jego głos, jego barwa głosu, a nie jego wygląd. No znaczy to jest, ale dla mnie to gdzieś zawsze było ważniejsze. Tu i ówdzie błysk lub słowa ślad odkrywany. Może sobie z Jackiem tam wspólnie grają, mam taką nadzieję. Co grają? Mam nadzieję, że coś nowego, bo to jest twórcze. Thank you. urodził się po to, żeby śpiewać. Przemysława Gintrowskiego wspominali Agnieszka Gintrowska, Julia Gintrowska, Krystyna Janda, Joanna Dubel, Adam Sztaba, Mieszko Machbub, Jan Pietrzak, Jerzy Satanowski, Janusz Zaorski, Marcin Żmuda, Zbigniew Łapiński, Tomasz Kopeć. Audycję pod redakcją Janusza Deblesema przygotowała Anka Kołodziejczyk.